राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2058 15 मई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम एक बात जो बार बार कही है वो याद रखनी कि हम परमात्मा के भगवान कही है हम ये मुसाफरी है ये बात बहुत याद रखनी है बहुत फायदे की बात है। हमारा घर तो वही है ईश्वर जीव विनाशी चेतना मनुराशी ईश्वर जीव विनाशी ईश्वर है वो हमारा घर है तो ये मुसाफरी है। इन्हें धारणा हरेक की होनी चाहिए सत्संग करना है उनके भी दिलो ये होने चाहिए कि हम सदा ही ईश्वर के घर के ही है ईश्वर के अंश है वही हमारा घर है हमारा देश है हमारा गांव है ये हम प्राप्त न निमंत्रण थे हम वहां का ही है या मुसाफरी में एक मनुष्य शरीर में है मनुष्य शरीर में बालक हुए जवान हुए बूढ़े हुए इसमें एक रस नहीं रहे एक रस रह नहीं सकते मुसाफरी है मुसाफरी ये मुसाफरी है सब मुसाफरी 84 लाख जो सब मुसाफरी अपना घर नहीं है इतना मात्र मांगना बहुत लाभदायक है बहुत लाभदायक है। ये देश हमारा नहीं है शरीर हमारा नहीं है शरीर हमारा नहीं है शरीर मिला है केवल सेवा करने के लिए जनता की सेवा करने के लिए शरीर है अपने लिए शरीर नहीं है शरीर मैं नहीं शरीर मेरा नहीं शरीर मेरे लिए नहीं है ये संसार के लिए ही है मेरे लिए नहीं है ये केवल संसार के लिए ही है ये हरेक जगह आती आती है मिलते नहीं है हर जगह मिलते नहीं है मनुष्य शरीर दुर्लभ है मनुष्य शरीर प्राप्त करना कठिन है शरीर ये मिलना ऐसी बात आती है इससे यही असर पड़ता है इस शरीर प्राप्त किए हम यहाँ के हैं यहाँ के नहीं है शरीर हमारा है ये नहीं है ये थोड़ा दिन के लिए मिला है केवल सेवा करने के लिए केवल सेवा करने के लिए ही मिला है ये बात बहुत कम जगाती है बहुत जगह नहीं मिलती केवल सेवा करने के लिए है ये शरीर संसार सेवा के लिए। कर्मयोग में दो तरह के मत आते हैं कि मन दोष दूर करने के लिए कर्मयोग है कोई कहते तीनों दोष दूर करने के लिए है पर ये बात सामने आ रही है तो है ही सेवा के लिए ये अपने लिए है ही नहीं ये बात आती नहीं बहुत कम जगह आती है सेवा मैं शरीर नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है ये बात बहुत दुर्लभ है खास बात है शरीर शरीर केवल सेवा के लिए ही है अपने लिए है ही नहीं ये प्रकृति का जितना कार्य है जितना मिला है ये मिलता है बिछुड़ता है बिछुड़ता है बिछुड़ता है अपना नहीं है ये केवल संसार की सेवा के लिए है अपने लिए है ही नहीं हृदय से बात ये मान लें अपने लिए नहीं है ये नई बात है एकदम नई बात है ये बात मिलती नहीं है, बहुत दुर्लभ है, नई बात है। सूर सूर कारण सब शरीर क्यों सेवा करी है, ऐसे समाधि भी अपने लिए नहीं हुई, कारण शरीर में होती समाधि, समाधि बड़े लिए नहीं। ये बहुत कठिन बात है, तो ये दो बात आप बताई, एक तो मुसाफिर है, एक ये शरीर आदि हम पर नहीं है, ये चीजें अपनी नहीं है, मुसाफिर थोड़ी मुसाफिर की चीज नहीं होती, जहां ठहरता है रात ही रह गया, बस वहीं रह गया, फिर चल दिया, अपनी चीज नहीं होती, अपनी चीज नहीं, अपनी चीज परमात्मा है। संसार माना कुछ नहीं है, बढ़िया चीज है, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया चीज है, कि संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में हमारा कुछ नहीं है, शरीर में हमारा कुछ भी नहीं है, हमारे कुछ नहीं है, हमारे केवल भगवान है, जो मेरे भाई ने कहा है, मेरे तो वेन्द्र गोपाल दूसरा ये मेरे मायने गई है, मेरे तो घर दर बाहर दूसरा न कोई, मेरा कोई नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, तो मेरे कुछ नहीं चाहिए, दो बात है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया चीज है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, सब संसार की सेवा के लिए है, ये शीर्ष में आ जाए बहुत लाभ की बात है, तो केवल संसार की सेवा के लिए है, धन संपत्ति जितने वस्तु है अपना घर सब सब सब सेवा कर लिया है, गृहस्थ के घर में रहते हुए, घर में रहते हुए एक विद्या है, घर में रहने की एक विद्या है, वो विद्या समझनी चाहिए, वो क्या कि मैं तो हूँ मुसाफर, घर के मालिक है ये सब, मैं मुसाफर हूँ, एक एक भाई बहन समझे तो घर का मालिक कोई नहीं रहा, मैं तो मुसाफिर हूँ, घर का मालिक तो मेरे सिवाय ये घर के मालिक है, दूसरा समझेंगे ये मैं मुसाफिर हूँ, घर के मालिक ये सब है, तीसरा समझेंगे घर के मालिक ये सब है मैं नहीं हूँ, तो अंत में घर का मालिक कोई मिलेगा ही नहीं, तो ये वास्तविक बात है, ये वास्तविक बात है, ये सब संसार की शिवरी शिवरी अपने मारवाड़ी शब्द है, मारवाड़ी शिवरी वस्तु है, मानो सबकी वस्तु है, हमारे पास जो वस्तु है सबकी वस्तु है, मालिक मैं नहीं हूं, तो ये संसार मात्र की जितनी वस्तु है सब वस्तु शिविर की है, सब अपना अपना काम करो और अपना आना जाना वस्त्र और मकान ये ले लो, जितना अपने होता है नहीं, जितना बैठे होती है अपनी दुनिया बैठे अपनी जमीन, उतनी जमीन कुत्ते की भी है, यहाँ से उठे वहां जा सो जाए, वहां से वहां से सो जाए, उतनी जमीन मेरी बस अपनी जमीन है ही नहीं, अपना घर है ही नहीं, अपना तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा तो वेद रूपा तो घर में रहने की विद्या है ये, घर का मालिक कोई नहीं, कोई नहीं है, मैं तो मुसाफिर हूँ, ये मालिक है, अपने दृष्टि से मालिक कोई है ही नहीं, अपनी दृष्टि से मैं तो मुसाफिर हूँ, ये मुझे मालिक है सब, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, साधक हो जाएंगे सब, साधक सब साधक हो जाएंगे सभी, जिनमें घर बनाने वाले भाई बहन सब साधक, साधक करने नहीं पाठशाला है, ये पाठशाला पाठशाला पाठशाला में पढ़ाई होती है, पाठशाला किसी व्यक्ति की नहीं होती, सबकी पढ़ाई होती है, तो ये विश्व पाठशाला है, अपना नहीं है, पाठशाला है, पढ़ाई करनी अपने साधन है, जीवन है, जीवन ही साधन है, साधन है जीवन, जीवन ही साधन है, साधन करने की जगह ये पाठशाला है, पाठशाला सीखने के लिए होती है, सीखने के लिए अपने नहीं, पाठशाला किसी व्यक्ति की नहीं होती, ये संसार मात्र किसी व्यक्ति का नहीं है, भगवान का है, मालिक भगवान है, भगवान हमारे है, भगवान के दाते संसार में रहने वालों की सेवा करनी है, सेवा करनी सबको सुख पहुंचाना है, सेवा दो तरह से होती है, एक चीज वस्तु से, एक परिश्रम से, एक परिश्रम और एक वस्तु, वस्तुओं का दर सेवा करो, परिश्रम दर सेवा करो, ये सेवा करनी है, शरीर वस्तु है सब सब सेवा कर दी, सेवा कर लिए है, यहाँ की वस्तु हमारे लिए नहीं है, सेवा कर ली है, बहुत बढ़िया चीज हो जाए, सब साधक हो जाए, सब साधक, अपनी चीज है ही नहीं, अपनी चीज है ही नहीं, बहुत बढ़िया है, अपनी पूंजी रख करेंगे भी ब्याज से अपना काम करेंगे, अब सेवा करेंगे, वो साधक नहीं होता, अपने है ही नहीं, अपने है ही नहीं, वो ठीक है, अपना कोई मकान नहीं, अपना कोई पूंजी नहीं, अपने कोई वस्तु नहीं, संसार की सब सबके हिस्से में लिए, सबके हिस्से दिए है, सबको दे दो, सबको सेवा करो, भुंजते त्वम भुंजते ते त्वम पापा, ये पसंद है आत्म कारणात्, अपने लिए पकाते हैं पापी पाप नहीं करते, रसोई सबके लिए बनती है अपने लिए, ये पसंद है आत्म कारणात, भुंजते तो हम पापा, आज पाप को बाप को ही पापा कहते, पापा पापा भुंजते तो हम पापा, पापा पापा अब हम भुंजते भुंजते तो हम पापा, ये भुंजते आत्मा, इस बार से अपनी चीज कोई नहीं है, उस बड़े सुख से मरता है, अपनी चीज लड़ जाती है मरता है, मेरी चीज रह गई, मेरा कुटुंब रह गया, मेरा घर रह गया, मेरा धन रह गया, कोरी मूर्खता किसी खास मौका मूर्खता अपने पा रहे, अपनी है ही नहीं कोई, मोसा भरे उन्होंने चीज क्या है, बड़ा सुख से मरता है, बड़ा आराम से मरता है, सब सब जग नरपे मरण से मेरे मरना आनंद, कहो मरिए कहो बेटी पूर्ण परमानंद, सब दर पे सब दिन भर पे है अमृत है ही नहीं। मुसाफिर एक रात रहा और सा दिया तो चिंता होती है भी घर पीछे रह गया मेरा घर है, घर है ही नहीं होना। अरे को मुसाफिर समझना चाहिए, मुसाफिर करना जहां रहे सार संभाल रखे गाड़ी में लिखा रहता है आप सभी संपत्ति आकारी सभी संपत्ति है सब रखो जाए खराब मत। कबीर जी ने कहा चादर है जीनी सदा राम रंग भीनी चादर है जीनी दास कबीर जूत से ओरी जूगी त्यों दर्दी ने दास कबीर है जुगत से हो नहीं जो की तो दर्दी नहीं जो की तो अब रह ही नहीं असद रहा है असद जुगत से हो रही जो की तो दर्दी थी बस अपने चले गए अपने थी वो सब को मिली हुई थी जो कोई तो दर्द मूर्ख बैली के थी दुराचार है दुर्गुण है ये बैली कर दी दुराचार जरूर चादर बैली कर दी बैली नहीं करनी चादर चादर को सुधरा हो भाई अपने नहीं घर भी नहीं है मेरे ठीक रहा ऐसी जीती से रहना अपना तो बस चादर मैली नहीं करने जो कोई तो धरते मुसाफरी में मिली हुई चीज खराब नहीं करने खराब नहीं जो कुछ करना चाहिए हेलो भाई अपने रखो मौज रहे मौज से आनंद से रहे इस बात से संसार की सब चीजें है सब सब का विषय सब है साधु एक जगह रोटी बढ़नी छोड़ता है तो घर घर में रोटी बढ़ती है घर घर में रोटी बनती है जहां से लाओ पालो सब घर घर में एक संत थे सुनी हमने संत थे भाई बस घर में चले जाते जहां रोटी ले ले साल ले लिया अरे बोलो ठीक नहीं करती तू फूल है तू फूल है ठीक नहीं करती फूट है सदराई नहीं लगती फूट है तू फूल है रोटी ले लिया साग ले लिया रोटा तरह तरह संत होते संत एक संत है कोई काम कराओ काम कर देते घर नहीं बढ़ेगा दी हुआ बैठो भाई घर नहीं बैठे बैठो बैठे पानी भर देते जो कर दो काम कर दिया ऐसा नहीं है बस लीप देते पानी भर देते कोई काम कर देते काम करते चल दिए बस अपने कोई ध्यान कर दिए काम धंधा कर दिया झाड़ू देना कर दिया झाड़ू दे दिया साफ झाड़ू दे दिया झाड़ू दे दिया हम लेप तो लेप चलते अपने कहो ऐसे संतों की बातें सुने उस संत लोग मारा मेरे संतान से ना ये नहीं ये और काम कर ये नहीं ये हमारा काम नहीं काम तो दिया तो है वास्तव में ये पाठशाला सेवा करने की पाठशाला है। पाठशाला में सीखो पढ़ो सीखो सेवा करो समूह सुख बचाओ सर्वे भवन तो सुखद सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्य दुख भाग भवेत् कोई दुख भागी न हो संतों की बात है संतों की बात है संत महात्मा की बात है जा रहे मौज से रहे हमने अपना कोई घर है ही नहीं जा रहे मुझे हम बचते हैं जिसका खुद का घर नहीं होता सब घर उसे होते हैं सब घर उसे भी होते हैं जिसका कोई नहीं होता सब घर उसे होते हैं किसी को अपना नहीं मानता और सब अपने मौज हो जाती है आनंद हो जाता है अपना कोई घर है सभी भूमि गोपाल की सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटक रहा जिसके मन में अटक रहा सोई अटक रहा सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटक जिसके मन में अटक रहा है अटक है सोई अटक रहा भगवान राजा जनक के यहाँ भिक्षु की आई भिक्षु के योगिनी थी योगिनी और राजा के शरीर में प्रवेश करी तो राजा ने कहा तुमने गलती करी तुम स्त्री जाति हो मैं पुरुष जाति हूँ तो तुम क्यों गए तो आप बोली मैंने समझा राजा जनक तो ज्ञानी है ज्ञानी का कोई घर होता ही नहीं तुम तो घर के मालिक बने बैठे हो ज्ञानी नहीं होता वह तो अज्ञानी ठहरा दी भिक्षु ने हम साधु तो खुला कर कुछ रहते हैं हम तो साधु ठहरे इस वजह हमने समझा ज्ञानी है इधर कोई घर नहीं है इस वास्ते हम आए तुम तो मालिक बने बैठे हो ज्ञानी नहीं होता हम तो सुना कर देगा सुनना कर है मालिक कोई है नहीं जहां कहना सो उसको क्या डर है उसे उसको क्या डर है हम तो सुना कर दिख रहा है सुना कर है गाने का तो सुनना घर होता है अपना घर होता है नहीं गीता में अनिकेत सर्वतीत भक्तमान में निगत में होता है अनिकेता। अनोघ पुष्प गंधे अनोखा विश्व नाम अनोखा ओखम जात योगा न अनोखा न अनोखा न ओखा अनोखा तस्वान से लुट हो जाता नाश नाश अनश अनोखा अनोखा अपने घर में रहते हरदम अपने घर पर रहते अपने घर को छोड़ते ही नहीं रात दिन देह में आप हरदम देह में ही रह रहे हैं ना तो आप इस घर में ही रह रहे हैं रात दिन इसी घर में रह रहे हैं अपनी मान्यता के कारण अब ये अनोखा है अनोखे अपना अपने घर छोड़ेंगे नहीं अपने घर में रात में दिन में वर्षा में शीत में घाम में कुछ भी हो अपने घर पर उठाता है अनोखा गंभीर पुष्प गंधे नारायण नारायण नारायण नारायण।